схопився за столу Яків Момот, встав і Карпо півтора лиха. Ці сережки подарував своїй дружині я. У них і поховав покійницю. То є чи нема? Що? А як же вони? Здогадатися неважко. Це ще треба довести, слабо захищав батька Яків Момот. На цих сережках є дві літери О і П. Олена півтора лиха. Ану, Одарко, покажи сережки. На обох написи. Хапливо скидала, хвилювалася, люто зиркаючи на чоловіка. На обох, я добре їх обдивилася. Що скажеш, Якове, тепер? Нічого не скажу, Карпе, я і справді не знав. Але думав інколи, що це батько чумакуючи завжди у бариші великому, а іншим не щастить так, як йому. Думав. Добре, що думав. Ну, спасибі за хліб сіль. Пішов до дверей. Було вже притемкувато, коли повернувся з поля Кузьма. Стомлений, закіптюжений, кинув косу, не знімаючи грабків, на тин, обняв брата, покосував на хату. Одійдемо далі, щоб не почули. І розповів про долю Феофанову. Данило немов зацепенів. Провів долонями по обличчю. Треба їхати, сказав перегодя. Погано життя наше влаштоване, то сіль в очу то скапка в п'ятці. Коли їхати? Чим скоріше? Завтра і вирушимо. Ти як? Хоч зараз. «Молодець, виріс ти», – усміхнувся Данило. «Тебе доганяю, значить, завтра. Жито я викосив, як просохне, то Ганка з матір'ю снопи пов'яжуть, та й вкопи поскладають, а там, дивись, і ми повернемось». «Треба. Одружуюсь я». «Правда», – зрадів Кузьма, – «а кого ж береш?» «А вони наречена, в батька за спиною їде», – показав рукою Данило за ворота. Скочила дівчина з кінської хребтини, маком червоним розцвіла. Данило рушив до дівчини, дивився і не дивитися не міг, боявся, щоб не розсипалося чарівне видиво. Карпо з секлетиною Турихою сиділи на ослоні під грушею, домовлялися про весілля, хоч і не міг зараз сказати сват, коли саме воно відбудеться. Бо по тому, як Кузьма старанно напував коней свого і Данилового, Карпо зрозумів, що зброгу вручати Феофана. Подумки схвалив їхній намір. «Що ж, зажде Степанида». Така вже доля усіх наречених чумаків, нехай звикає. Нічого не знаючи, Секлетина Туриха не зважила на клопоти синів. Дорослі й розумні, вона їм не указ, не покоїлася, що дома немає ні чіпора. До Ларивона Орчика сперш збирався, аби допоміг той, бо сам він за себе постояти не зугарний, а за громаду поїхав, бач, клопотатися. Ларивон казав, допоможе. Чоловік, мовляв, розбитний, бувалий, поїхав. Добре, що хоч Ганку з собою узяв. Дівча проворненьке, в пригоді стане, коли нещастя яке. Не дай того, Господи, трапиться. Пильно видивилася на свої перепані від праці руки, обережно поклала на коліна, зітхнула. На столі карафа з горілкою, келих цибулина і шмат черствого хліба. Сам себе частує зубожілий Ларивон Орчик, сам собі бажає здоров'я і щастя. Більше нікому. Дружина його найнялася до графа Гендрикова. Готує собакам. Пришелепувата дочка доглядає на псарні цуценят, та й не вилазить звідти. Сам один із своїми думами залишився Ларивон. У старій, мав світ, хатині, яка от-от завалиться. Нестатки позбавили козака землі, продав полковнику Божичу. Збув усе, віддав у найми свою долю. Життя пішло навспак. Треба все починати спочатку, але з чого починати? На Запорожжя можна і на Запорожжя, гайдамаки можна і гайдамаки, а чому б і ні? А якщо хазяйнувати, то на Слобожанщину. Чимало там гульових земель, знайдеться притулок. Видурив Ларивона полковник Божець землі, а там, на новому місці, Ларивон розумніший буде. Не платитиме ніяких чинчів, не матиме отбутків протягом 16 років. Потім уже, як Бог дасть. На подвір'ї іржа кінь, єдине багатство Ларивонове. Сп'янілий господар підводиться з лави і, широко розставляючи ноги, вивірчується з дверей. «Хто там?» Ніч озивається простудженим чоловічим голосом. Пустіть переночувати. Лервон завжди радий гостям, усе-таки не сам. Заходь, брате. Хоч і не дошолопав, хто до нього проситься? Поріг приступають на Чіпір і Ганка. Обоє стомлені, густо запелюжені. Однокінного візка закотили в двір, прив'язали до полудробка коня. Побільно. До Лервонової тями доходить, куди правиться чоловік. Везе супліку до графа Гендрикова. Ганка заснула, а чоловіки довго приглушено гомонять під тривіть ночі. Батька твого я добре знав, не Чіпере. Заїжджав сюди із полковниковим Вишкрепком. Бодай тому Божученкові кістка в поперек горла стане. Петро Тур теж правди дошукувався. Правди! О, ось вона правда! Поплескав пузату карафу. Невже тільки в ній? Мене ж люди послали. Вважаю все бране поле. Не випрохувати милості треба, а брати силою. Силою, кажу, от так. Вдарив кулаком по столу, що карафа підстрибнула, голосно дзенькнула, порожня. Ганка наполу здригнулася, але не прокинулася. Чш, сам себе тишить Ларивон. Видно, і в горілці правди нема. Приклав палець до губів. Переходя сказав, в інших землях правди шукати треба. Виїжджаю я звідси. Може, поталанець знайти? А дружина як? Дочка? Що я їм поможу, коли біля них сидітиму? Так ти супліку полковникові везеш. Громада послала, а полковник, щоб передав у руки гетьману нашому, Кирилу Розумовському. Та й добро мій дім приніс Божичу. Од напасті порятував, од наглої, вважай, смерті. Твій дім Божичу? А що він твоєму, знаєш? То було раніше, коли полковник іще не знав Турів. Ну що ж, побачиш, якої він заспіває, узнавши. На Чіпорові не до душі була ця розмова. Ларивон нікому нічому не вірив. Усі в нього були то злодії, то жебраки, середніх не було. Невже ж таки не допоможе? Допитувався на Чіпір. Ларивону Орчику все раптом стало байдужим. Він уже клював носом, тому і відповів, хто і зна. І знову ж полковник одне, а граф інше. А, Ларивон. Може, і інше. Буркнув Ларивон, простогнав і захріп. Нехай буде, що буде, а я таки спробую достукатися до Божича. Вранці вирішив на Чіпір Тур. Я проведу тебе по дорозі нам, сказав Ларивон. І от на Чіпір Віч, навіть зустрівшись із камердинером полковника Божича, почув і вухам своїм не повірив. «Іду, старий, звідки прийшов? Супліку залиш та і забирайся геть!» Взяв папери. «А можу я побачити пана полковника?» «Не можеш! Домагалися тут одні, поки в пушкарні не опинилися. Ти не був у пушкарні, ну то втрапиш!» Нагодився Пантелеймон, чисто одягнений, виголений, білий, наче миша з муки вилізла. «За що ж мене в пушкарню?» – підвищив голос на Чіпір, чи не перший раз у своєму житті. Відповів Пантелеймон, люто блиснувши очима. «За сина твого! За те, що насміявся над паном полковником!» «Насміявся? Боже вас борони, коли це було? А з ями як він нас витягав? Сміх та й годі!» «Він же от смерті вас рятував!» «Рятував, але як?» І згадавши очевидно, як це воно було, налився кров'ю, ближче підступив до Нечіпера, простягнув руку в напрямку кладовища, голосно крикнув: «Геть, свиня! Відшкодування! Он там його шукай!» Ларивон стояв з Ганкою біля війська, посміхався. На його вийшло. Нечіпер закашлявся, сльози накотилися на очі. Вертався без супліки, від високого божичевого тину ледве ставало снаги, щоб переставляти ноги. «Що з вами, тато?» – кинулася Ганка. «Держи, а то впаде твій батько», – нагло пожартував вершник, щойно під'їхавши до полковникових воріт. Ганка зупинилася, оперезала на хабовисько, повним з ненависті поглядом скрикнула. «Він!» «Хто він?» – тихо спитав Нечіпір. «Убивця!» «Чо дурна?» – відсахнувся вершник. Над'їхав другий, зупинився поряд. «І цей убивця!» – показала Ганка рукою. «Вони вбили нашого доброго і незабутнього діда Петра!» «Тьфу!» – плюнув Луки, вона божевільна, прости господи, їдьмо! В Браново полі графиня Аспазія жде. після нічних погрозовиців мандрів полковник Божич занедужав. Майже цілонічне перебування в холодному баговинні далося в знаки. Лежав увесь мокрий, намагався заснути, але не міг. Перед очима стояв Петро Тур. Ясно бачив полковник, як уставав старий з могили, знімав із себе шаровари й сорочку і казав: «Одягайся, полковнику, в мою, а мені дай свою, трястя його матері». Бачив, як кістлявий мрець натягав на себе полковникову одежу, як вдоволено кректав, а полковника душила одежа мертвого. Він розплющував очі, кричав голосно, відчайно: «Проженіть цього хлопа, здеріть з нього мою одежу!» Перегодя приходив до тями, розумів, що це був сон, важко зітхав, розглядався по світлиці, примічав біля постелі настрашені два його сини і дружина, пані Ксаверія. «Арнольде, ти, сотнику, недовго сотникуватимеш, коли таким щедрим будеш. Що ти там вернопільчанам наобіцяв?» «Краще, напевне, батькові, коли вже він про діло заговорив», – відзначив Пантелеймон, нахилився над хворим. «Може, вам лікаря? А де ж він? Лікар мій ще не вернувся. До графа Гендрикова, може, навідатися, свого прийшли». «Не відмовить, гадаю», – защебетала пані Ксаверія. «Арнольде, ти як наймолодший, відвези йому акульку в презент. Справлявся про неї Кульнів, коли тебе, Івана, не було дома». «Акульку? Не треба. Під дужею сам одвезу». Мовчки сотник Арнольд Божич вийшов з хати, незадоволений тим, що йому зроблено закид, ніби він панькається із Людотою. Їхав і думав, а може і справді він занадто прихильно ставиться до мужлаїв. Перебирав у пам'яті всі випадки його стосунків з посполитими селянами і козацькою з Людотою. Щось не помічав за собою молодий сотник такого, що він потурав людям нижчим від себе. Ішов, правда, на деякі поступки. Але ж це йому окуповувалося сторицею. Хіба його батько не так само робив? У кого ж він вчився, як не в нього? Граф Гендриков не спускав очей з новоприбулої найманиці Маври. Молода, вродлива. Одного вечора, коли графині дома не було, граф наказав привезти Мавру до нього. «З дитям? Та ти при своєму розумі?» У просторі графській світлиці було двоє – пришелеповата Мавра і граф Гендриков. Церемонії він облишив. «Роздягайся». «Я зараз хутенько, ось одверніться». «Та не тут, дурна. Зайди ось сюди». Ліниво показав на двері, підвівся з крісла, зірвав з постриженої голови перуку і кинув на оббиту червоною шкірою канапу. Десь опівночі Мавра в дорогому квітчастому халаті на голому тілі вбігла в комірчину, де спала її мати, дружина Ларивона Орчика. Ухопила своє дитя і помчала до графських покоїв. Дитинча Маврине було навпрочуд спокійне, ніколи не плакало. Проснувся граф, глянув на вікно, сіріло.